गया संग तेरे मेरे जीने की हर वजह हो जाए जहां तू जाए पाए मुझे ही पाए सारे ये मेरे है तुझ में समाए सैयारा मैं सैयारा सैयारा तू सैयारा सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा सैयारा मैं सैयारा सैयारा तू सैयारा सितारों के जहां में मिलेंगे अब तुमसे हुआ है हाँ खुद पे यकीन